zabudowy. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 2608 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 kwietnia, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma zagrożenia dla matur, zapowiada minister edukacji Anna Zalewska. Kaucje za plastikowe butelki stają się coraz bardziej realne. W resorcie środowiska trwają prace nad przepisami w tej sprawie. W tym serwisie sprawdzimy też, ile w zeszłym roku zarobił Władimir Putin. Nie widzimy zagrożenia dla egzaminów dojrzałości. Otrzymaliśmy informację od wszystkich strajkujących szkół, że wszędzie zaplanowane są rady pedagogiczne, poinformowała szefowa resortu edukacji Anna Zalewska. Minister w programie Karty na stół w Polsacie News dodała, że w wielu szkołach rady już się odbywają. O tym, że matury mogą być zagrożone, mówił dziś szef ZNP Sławomir Broniarz. Jego zdaniem w strajkujących szkołach mogą się nie odbyć rady pedagogiczne. Przed 26 kwietnia rady muszą wystawić maturzystom oceny, by mogli oni być dopuszczeni do majowych egzaminów. Sławomir Broniarz dodał, że strajkujący nauczyciele nie mogą być zmuszani do udziału w radach klasyfikacyjnych. Kaucja za butelki PET. Takie rozwiązanie w Polsce jest możliwe. Ministerstwo Środowiska pracuje nad systemem opłat dla producentów, którzy swoje produkty sprzedają w plastikowych opakowaniach. Producent, by odzyskać te pieniądze, może podnieść cenę produktu albo zastosować inne rozwiązanie. Do tego dochodzi unijna dyrektywa, która narzuca krajom wspólnoty ograniczenia używania plastiku. I kaucja za butelki PET może być tu rozwiązaniem, a jednym z pomysłów, by go zrealizować, mogą być automaty na zużyte plastiki, mówi rzecznik resortu środowiska Aleksander Brzuska. To jest zysk dla tego producenta, bo to oni będą odpowiedzialni za to, żeby na pewnym poziomie odzyskiwać ten produkt, który wprowadzam na rynek. Jeżeli tego nie zrobią, od tego najprawdopodobniej będą odpowiednie kary i to producentom przede wszystkim powinno również zależeć na tym, żeby jak najwięcej tego produktu, który wprowadzili na rynek, odzyskać. Niemcy, gdzie zostało to wprowadzone 10 lat temu i wszyscy w bardzo dyscyplinowany sposób te butelki zbierają i oddają je do specjalnych automatów i pojemników. Właściwsze byłoby w ogóle wychodzenie, rezygnacja z plastikowych opakowań. Kaucja powinna być odpowiednio wysoka. Radosław Gawlik ze Stowarzyszenia EkoUnia. To nie może być 10 groszy, to powinno być pewnie z 50 groszy. No człowiek odzyskuje tą kaucję i wtedy ma zachętę. I wtedy jest pewne, że butelki byłyby zbierane i zwracane, nikt ich by nie wyrzucał po lasach. To jest jednorazowa inwestycja. Jerzy Ziaja, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu. Pozwoliłaby wesprzeć również edukację, bo rodzice i dzieci by wtedy nie wyrzucały butelek, byłyby pieniądze. W Polsce rocznie na rynek wprowadzanych jest 220 tysięcy ton PET, z czego tylko 37% podlega recyklingowi. Kreml opublikował ubiegłoroczne dochody Władimira Putina. Prezydent Rosji zarobił w ubiegłym roku 8 648 tysięcy rubli, to jest w przeliczeniu 114 tysięcy euro. Tymczasem rosyjscy i zagraniczni dziennikarze śledczy szacują majątek rosyjskiego przywódcy na kilkadziesiąt miliardów dolarów. Jednak w oficjalnych deklaracjach majątkowych Władimira Putina wpisane są 2 mieszkania i 3 zabytkowe samochody. Międzynarodowe grupy dziennikarzy śledczych od kilkunastu lat tropią majątek Władimira Putina. Na liście dziennikarzy są luksusowe rezydencje i jachty. Zdaniem wielu rosyjskich i zagranicznych ekspertów na majątek prezydenta Rosji składają się m.in. środki przekazywane przez spółki naftowe i gazowe oraz pieniądze pochodzące z kont zarejestrowanych w rajach podatkowych. Kreml od lat zaprzecza tym pogłoskom, twierdząc, że Władimir Putin ma tylko tyle, ile wskazał w deklaracji podatkowej. W marcu Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych przyjęła uchwałę zobowiązującą amerykański wywiad narodowy do przygotowania sprawozdania dotyczącego aktywów Władimira Putina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Serwis sportowy Jan Kałucki. W żużlowej Ekstralidze było o krok od sensacji. Stal Gorzów wprawdzie wygrała z Motorem Lublin, ale tylko 8 punktami. 49-41. Najlepszym zawodnikiem na torze był Bartosz Zmarzlik, który zdobył aż 16 punktów. Zmarzlik tym samym sprawił sobie ładny prezent. Indywidualny wicemistrz świata skończył dziś 24 lata. W tej chwili trwa spotkanie GKM-u Grudziądz z Włókniarzem Częstochowa. Po 4 biegach ekipa z Grudziądza wygrywa 15-9. Teraz piłka nożna. Jacek Zieliński został nowym trenerem Arki Gdynia. Drużyna z Trójmiasta kilka dni temu podziękowała za współpracę Zbigniewowi Smułce. Przed Zielińskim nie lada wyzwanie. Arka nie wygrała w lidze od listopada. Jutro będzie szansa na przerwanie tej fatalnej serii. Żółto-niebiescy zmierzą się z Miedzią Legnica.

Wake me when it's over. The Cranberries dziś na 8, ale za tydzień mogą być jeszcze wyżej. Na 7 dziś jeszcze wyżej jest Krzysztof Zalewski.

Zobaczymy. Wszystkie utwory mają szansę. Wszystko zależy od Państwa głosowania. Na piątym jest Riverside. Guardian Angel. Dziś zespół Riverside z 4 na 5 po 9 tygodniach na liście. Bardzo wysoko jest Król. Z tobą do domu na 4. Me

wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Niemiłość. Organek na drugim. To było 1941 notowanie listy przebojów programu trzeciego, za które Państwu bardzo dziękuję. I jeszcze jedna piosenka nam została. Na miejscu pierwszym Szarówka, Daria Zawiałow.